يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Enyi mlioamini, nikuonyesheni biashara itakayokuokoeni na adhabu iliyochungu. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mwaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na piganeni jihadi katika njia Mwenyezi Mungu kwa mali yenu na nafsi zenu. Aya ni bora kwenu ikiwa nyinyi mnajua. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahti إِنَّ الْأَنْهَارَ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Atakusameheni dhambi zenu na atakutieni katika mabustani yapitiwayo na mito kati yake na maskani nzuri nzuri katika bustani za milele, huko ndio kufuzu kukubwa. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Na kinginecho mkipendacho nacho ni nusura itokayo kwa Mwenyezi Mungu na ushindi ulio karibu, na wabashirieni waumini. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Enyi mlioamini, uweni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu kama alivyosema Isa bin Mariamu waambie wanafunzi wake, nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wakasema wanafunzi, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Basi taifa moja la wana wa Israeli liliamini na taifa jingine lilikufuru. Basi tukawaunga mkono walioamini dhidi ya maadui zao, wakawa wenye kushinda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Mlioamini, ni kuongozeni kwenye biashara kubwa ambayo itakuokoeni na adhabu yenye machungu makali. Biashara hii ni kuwa muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mpiganie jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu. Hayo aliyokuonyesheni ndiyo heri yenu ikiwa nyinyi mnajua. Muamini na mpigane jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu ili akusameheni madhambi yenu na kutieni katika bustani zinazopita kati yake mito na maskani nzuri katika bustani za milele. Hayo ndiyo malipo makubwa. Na neema nyingine ambazo waumini mujahidina wanazozipenda ni msaada utokao kwa Mwenyezi Mungu na ushindi wa karibu utakokuleteni kheri zake.